stówkę oraz 7 wspaniałych aut Toyota Aygo. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gwałtowne burze przeszły nad południową Polską. Są ranni i setki uszkodzonych dachów. Premier Izraela zgłasza Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu. Wtorek z intensywnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie możliwe podtopienia. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia przed ulewami wydano dla zachodniego Mazowsza, województwa łódzkiego, śląskiego i części małopolskiego. Lokalnie niewykluczone są też burze. 4 osoby z obrażeniami trafiły do szpitali w wyniku silnych nawałnic, które przeszły nad Podkarpaciem. W powiecie krośnieńskim mężczyznę uderzyła spadająca dachówka. W powiecie mieleckim jedną osobę poraził prąd po zerwaniu linii energetycznej. W powiatach leżańskim i przemyskim drzewa runęły na auta, raniąc 2 osoby. Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie mówił wieczorem w TVP Info, że najtrudniejsza sytuacja jest w Łańcucie. Duże straty w drzewostanie. Szacunkowo około 70-65 budynków uszkodzonych. Z powodu zagrożenia na Podkarpaciu ewakuowano 3 obozy, na których wypoczywały dzieci. Prądu w regionie nie miało 80 tysięcy odbiorców. Wiatr uszkodził też około 200 dachów. Na Podkarpaciu w związku z burzami strażacy wjeżdżali ponad 1200 razy. 500 interwencji mieli w Małopolsce. Najwięcej w powiecie brzeskim, ponad 200 zdarzeń oraz w powiecie bocheńskim, ponad 160. W województwie małopolskim uszkodzonych dachów zostało około 100. Mówił rzecznik małopolskich funkcjonariuszy Hubert Ciepły. Gwałtowne burze przeszły przez wschodnią Słowację. Wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa z korzeniami. W 2 miastach wprowadzono sytuację nadzwyczajną. Sytuację nadzwyczajną ogłosiły władze Preszowa i Galnicy, apelując do mieszkańców o dokumentowanie i zgłaszanie szkód. Prędkość wiatru na wschodzie kraju przekraczała 100 km na godzinę. Silne porywy zrywały pokrycia dachów, które spadały na zaparkowane auta. Połamane drzewa zablokowały część lokalnych dróg i pozrywały linie energetyczne, pozbawiając prądu kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec. Na wschodzie burze mogą występować również we wtorek. Z Bańskiej Bystrzycy Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na granicy z Litwą zatrzymano Estończyka, który próbował nielegalnie wwieźć do Polski 4 obywateli Afganistanu. To efekt pierwszego dnia kontroli granicznych przywróconych na przejściach z Litwą i Niemcami. Na drugiej granicy tak spektakularnych wyników nie było, ale na przykład mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą z wprowadzenia wyrywkowych kontroli się cieszą. Nie miałem pojęcia w ogóle, że takie kontrole są. Po naszej stronie wiem, że są, ale po waszej zupełnie nie. Ale dobrze, że je przywróciliście. Musiałem przed chwilą pierwszy raz od lat pokazać dowód osobisty, ale uważam, że to w porządku, pod każdym względem. Korrekt, eigentlich alles. Auf alle Fälle, ja. Skoro mogą być kontrole po drugiej stronie, wjeżdżając do Niemiec, to dlaczego nie mają być u nas? Pomoże to Polsce. Na pewno. Nie będzie pani przeszkadzać właśnie to, że nie tylko w jedną, ale w obie strony korki? Przeszkadzać, na pewno przeszkadzać, ale wiem, że to jest dla naszego dobra. Z mieszkańcami Słubic i Frankfurtu nad Odrą rozmawiał Adam Górczewski. Premier Izraela nominował Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. W Białym Domu Benjamin Netanyahu wręczył prezydentowi USA list, który wysłał do komitetu przyznającego wyróżnienie. Chcę wyrazić uznanie i podziw nie tylko wszystkich Izraelczyków, lecz także narodu żydowskiego i wielu ludzi na całym świecie, dla pańskiego przywództwa o wolnym świecie, dla działań w słusznej sprawie, dążenia do pokoju i bezpieczeństwa, którym obecnie przewodzi pan w wielu krajach, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump wyraził z kolei pewność, że Hamas jest skłonny zawrzeć rozejm z Izraelem. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. W 1/8 finału pokonała Dunkę Clarę Tauson 6-4, 6-1. Polka cieszy się ze zwycięstwa. Bardzo jestem zadowolona z ćwierćfinału, chociaż wiadomo, że turniej trwa, więc raczej patrzę po prostu na kolejny mecz jak na każdy inny, niezależnie od tego, jaka to faza turnieju. Jeśli chodzi o to, jak się czułam na korcie, to dobrze. Rywalką Świątek w meczu o półfinał będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa. Klimat. Poranek bez smogu, jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Siedlcach, Opolu, Zdzieszowicach powietrze jest umiarkowanej jakości. 10% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety już wczoraj intensywne deszcze i burze z silnym wiatrem powodowały zniszczenia i zmusiły strażaków do tysięcy interwencji. No i też niestety dziś pogoda znów będzie niebezpieczna. Co prawda na wschodzie kraju poranek jest słoneczny, ale to cisza przed burzą. Jeszcze przed południem deszczowe chmury pojawią się nad Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną oraz nad Pomorzem Zachodnim. Później padać będzie także w centrum, na północy i na wschodzie. Najgroźniejsza sytuacja szykuje się na zachodzie Mazowsza, w Łódzkim i na Śląsku. To w tych rejonach obowiązują alerty IMGW najwyższego trzeciego stopnia, ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami. Temperatura? Jeszcze na Podlasiu dziś prawie 30 stopni, poza tym maksymalnie okolice 20. Ale mimo wszystko, dzień dobry. Tu Trójka. Jest 6:06. Ja nie siedzę. Mam nadzieję, że państwo już nie leżą. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Kłaniamy się nisko. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście o pogodzie, o możliwych scenariuszach ulewnych deszczy będziemy dziś mówić w porannej audycji. Monitorujemy sytuację nie tylko w serwisach Trójki i serwisach pogodowych. Odwiedzi nas dziś także Grzegorz Walijewski z IMGW. Ale zajrzymy też do Holandii. Czekasz na to cały rok, znajdujesz najlepsze produkty, a tu nagle zakaz. To bardzo smutne. Mówi, pokazując nagrania zorganizowanych przez siebie pokazów, załamany blisko 30-letni Pum. A jeszcze nie blisko 30-letni Paweł Turski opowie o zakazie fajerwerków. Zakazie, który przegłosował holenderski parlament. Ciekawostka, bo akurat w Holandii fajerwerki cieszą się ogromną popularnością. Ten temat jeszcze przed siódmą, po siódmej wspomniana rozmowa z Grzegorzem Walijewskim, ale też zapowiedź dzisiejszego meczu polskich piłkarek na Euro. W piątek było tak. Paulina Tomasiak, gra do Pajor, nie ma spalonego, jeszcze Ewa Pajor, strzelaj, Pajor, prosto w Berger! Ajajaj, i skończyło się przegraną 0-2 z Niemkami. Czy dziś w meczu ze Szwedkami uda się strzelić, a może nawet wygrać? O tym kwadrans po siódmej, Adam Malecki. A ze stałych punktów programu dziś m.in. news albo fake news i ostrzeżenie przed phishingiem. Kliknięcie w ten link phishingowy to jest naprawdę chwila. Ja już nieraz rozmawiałem z osobami, które mają doświadczenie nawet w branży cyberbezpieczeństwa, świetnie znają to oszustwo i mówią: dałem się nabrać, bo się śpieszyłem, bo byłem zdenerwowany, bo ktoś mnie akurat rozproszył w momencie, kiedy dokonywałem tej albo innej czynności. Nawet doświadczeni dają się nabrać. Szczegóły około 6.50. Będzie też cykl Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz. Będzie mniejsza gra, będzie piosenka do wyjaśnienia i będzie rozmowa bez uników, w której będzie Renata Grochal i będzie Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. A teraz jest 6.11 i jest igra LP. Trójka. David Bowie, Hang On To Yourself w Trójce. Jest 6:17. Przegląd prasy. Armagedon na lotniskach Rosji, lecą głowy na Kremlu, pisze portal RP.pl, czyli portal Rzeczpospolitej. W poniedziałek stanowisko stracił minister transportu Rosji, a chwilę potem znaleziono go martwego. Jak to w Rosji bywa? A dlaczego tak? Z powodu chaosu komunikacyjnego, z którym minister Roman Starowojt sobie nie poradził. Przez weekend główne lotniska, w tym w Moskwie i w Petersburgu, były sparaliżowane. Odwołano blisko 500 lotów, nie działały tablice informacyjne i telefony komórkowe. A to efekt ukraińskich ataków, a także groźby ataków dronów z Ukrainy. Według oficjalnych informacji przekazanych przez rosyjski komitet śledczy, Roman Starowojt został odnaleziony w samochodzie z raną postrzałową. W serwisie Onet możemy przeczytać bardzo ciekawą rozmowę z dr Joanną Remiszewską-Michalak, fizykiem atmosfery i ekspertką do spraw zmian klimatu, która mówi m.in. o tym, że niże genueńskie z reguły są zasobne w wilgoć, co realizuje się później w postaci intensywnych opadów, i to właśnie to czeka nas teraz w Polsce. Jak mówi pani doktor, musimy się więc spodziewać tego, co najgorsze. Nie chcę nikogo straszyć, ale myślę, że to czysty pragmatyzm, że musimy się zabezpieczać i wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło przed rokiem. Widzimy, że wzorce pogodowe się zmieniły, upały, a potem załamanie pogody i ulewne deszcze w krótkim czasie to nasza nowa rzeczywistość. I to jest skrót tej rozmowy, ale bardzo ciekawe są tu niektóre fragmenty, między innymi o tym, że nie radzimy sobie w Polsce z retencją wody i ta po prostu przepływa do Bałtyku, ale także o tym, że istotna jest adaptacja do zmian klimatu, pewne zaakceptowanie tego, że niestety, mówiąc kolokwialnie, będzie jeszcze gorzej. Obecnie mamy zimy praktycznie bez śniegu, lato z kilkoma dniami przypominającymi tropiki, które przechodzą w nawalne deszcze. I to jest niestety nasza nowa norma. A więcej na Onecie. Za to w serwisie Lat Bible możemy przeczytać bardzo zabawny artykuł o tym, że Noel Gallagher z zespołu Oasis spędził lata, zajęło mu to lata, ale przesuwał swojemu bratu Liamowi meble w mieszkaniu,

żeby nie było, że Polaka gdzieś nie było. O gotówkę oraz 7 wspaniałych aut Toyota Aygo. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Intensywny deszcz i burze dziś w większości kraju. Spokojnie tylko na zachodzie. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed ulewami wydano dla zachodniego Mazowsza, województw łódzkiego, śląskiego i części małopolskiego. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wczorajsze nawałnice uszkodziły kilkaset dachów. Ranne zostały 4 osoby. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. To przed nim przysięgę złoży nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki. Zgromadzenie Narodowe, które składa się z połączonych izb Sejmu i Senatu, zbierze się 6 sierpnia o 10. Przez co najmniej kilka, a nawet kilkanaście miesięcy budynki mieszkalne uszkodzone w czwartkowym pożarze w podwarszawskich Ząbkach będą wyłączone z użytkowania, przekazał wojewoda mazowiecki. Toczy się śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę wybuchu pożaru. Dziś na teren obiektu wejdą pracownicy firmy, która zabezpieczy dach i usunie niebezpieczne elementy. Władze popularnego wśród turystów Splitu w Chorwacji zaostrzyły kary za nieprawidłowe parkowanie w niektórych miejscach. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim portu w tym mieście. Mandat za złe postawienie samochodu czy motocykla może wynieść 1000 euro. Więcej informacji w Trójce o 7. Do tych informacji ze skrótu serwisu dodam, że deszczowe chmury przed południem pojawią się najpierw na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, później także na Pomorzu Zachodnim, a później padać będzie w centrum, na północy i na wschodzie. Najgroźniejsza sytuacja nie szykuje się na terenach dotkniętych powodzią z września, ale w Łódzkiem, na zachodzie Mazowsza i na Śląsku. To tutaj obowiązują alerty IMGW najwyższego trzeciego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś na Podlasiu jeszcze prawie 30 stopni, ale poza tym maksymalnie okolice 20 lub nawet kilkanaście. Halo, halo, 2 2 7 3. Pan Jan Urban podobno ma być selekcjonerem tej części reprezentacji w piłkę kopaną, która nas interesuje tak trochę mniej. Ja chciałbym, żeby państwo może ogłosili plebiscyt, którą piłką kopaną należałoby się bardziej interesować, bo panie sobie cudownie radzą i uważam, że to na nich trzeba się skupić, a nie na tych tak zwanych graczach. A to my na paniach się właśnie skupimy dziś, kwadrans po 7:00 i zapowiemy mecz ze Szwecją. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Come on in, get down on it, baby, baby. Oh, what you gonna do? down. Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Come on in. Get down on if you really want it. Get down on you gotta feel it. Get down on get down it. On it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. While you're dancing. Get down on get down it. On Cool and the Gang, Get Down on It. W trójce na dobry początek dnia. Holandia całkowicie zakazuje fajerwerków. Szczegóły tego tematu jeszcze przed nami, ale mamy już głos w tej sprawie. Taki zakaz ogni sztucznych można by wprowadzić u nas, bo na przykład mam sąsiada, którego często odwiedza teściowa. On na jej przyjazd robi krótki pokaz ogni sztucznych, a na jej wyjazd robi dłuższy pokaz ogni sztucznych i nie byłoby to złe, tylko że on potem, bojąc się, żeby nie wróciła, rozpuszcza też sztuczną mgłę i odwraca drogowskazy. Także jest to uciążliwe dla mieszkańców. Ja bym w ogóle tego zakazał. Niby wszystko jasne, tylko po co ten krótki pokaz na początku? Tego nie rozumiem, ale wiem, że za kilka minut Paweł Turski opowie o szczegółach tego holenderskiego przypadku. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię, chwytasz mnie. U mnie w salonie bal, nie tańczę tylko ja. Jakiś typ i gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie. Szama i Open Bar. Nawet kiedyś zespół Szama wykonał tę piosenkę w ramach sesji live w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i można to sobie znaleźć na przykład na YouTubie. Na przykład wpisać mogą Państwo Szama pierwsza trójka i na pewno się znajdzie. Zapraszamy do trójki. To teraz Holandia. Niderlandzki senat przyjął przepisy zakazujące odpalania fajerwerków na terenie całego kraju. W myśl nowych przepisów tegoroczny Sylwester będzie ostatnim z hucznymi, dosłownie hucznymi pokazami. O szczegółach Paweł Turski. Kraju, w którym według raportu Weilkheit NL 1/4 obywateli kupuje fajerwerki i kolejne 45% wychodzi z domu, by oglądać pokazy, zakaz będzie istną rewolucją. Czekasz na to cały rok, znajdujesz najlepsze produkty, a tu nagle zakaz. To bardzo smutne. Mówi, pokazując nagrania zorganizowanych przez siebie pokazów, załamany, blisko 30-letni PUM. Mowa o smutku jednak być nie powinno. Co roku 1000 osób zostaje rannych, a co najważniejsze, fajerwerkami atakowani są pracownicy służb ratunkowych. Argumentuje wprowadzenie zakazu posłanka nowej umowy społecznej Fight Brining. Ryzyko dla policjantów, ekip karetek pogotowia jest już zdecydowanie za wysokie, dlatego głosowaliśmy za zakazem fajerwerków. Nas to bardzo cieszy. Władza stanęła po stronie pracowników służb. Byliśmy i jesteśmy atakowani za pomocą fajerwerków. Nie mogliśmy jednak często nic z tym zrobić, bo najpierw musieliśmy sprawdzić, czy fajerwerki są legalne, a to było trudne. Teraz, gdy wejdzie w życie zakaz, nie będzie już takich pytań. Zakaz to zakaz. Wyjaśnia zastępca komendanta głównego policji Tolga Koklu. Co roku straty w mieniu wyceniane są na kilkadziesiąt milionów euro. Parlament woli nawet zrekompensować branży pirotechnicznej straty, co będzie kosztowało podatników 40 milionów euro, niż dalej walczyć z fajerwerkami. Czy my też powinniśmy wprowadzić taki zakaz używania fajerwerków? W Polsce powinny być zachowane ze względu na tradycję, jaka istnieje. Sylwester bez fajerwerków to jest mizerny. W obecnym czasie, kiedy jest tyle niepokoju, to wolałabym, żeby ich nie było. Jeśli chodzi o zwierzaki, to byłbym za tym, żeby dać im ten luksus, bo niektórzy nie mają w ogóle żadnych hamulców i strzelają prosto pod oknami. To nie jest przyjemne. Walkę z fajerwerkami podjęły już za sprawą uchwał niektóre polskie samorządy. Za każdym razem walka ta kończy się jednak przegraną. W chwili obecnej jest tak, że nawet jeżeli znajdzie się grupa radnych, którzy doprowadzą do uchwalenia takiej uchwały, to niestety wojewodowie czy inne organy nadzorcze uchylają to, bo twierdzą, że nie ma podstawy prawnej. Mówi Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Posłanka półtora roku temu przedstawiła projekt ustawy pozwalający samorządom wprowadzać zakazy uchwałami. Propozycja ta od roku jest w komisyjnej zamrażarce. Na nic liczy na razie nie można, a tym bardziej na wprowadzenie przepisów podobnych do tych niderlandzkich, doprecyzowuje posłanka. Nie uda się na pewno na tym etapie uzyskać większości dla takiego rozwiązania, na mocy którego zakazujemy w ogóle wykorzystywania fajerwerków i petard w skali kraju. A szkoda, bo zakaz fajerwerków uchroniłby tysiące zwierzęcych istnień. My doskonale wiemy, że będą za chwilę fajerwerki. Natomiast zwierzęta nie rozumieją. Andrzej Kłosiński, behawiorysta. Reagują instynktownie, reagują bardzo gwałtownie i u większości z nich te reakcje się utrwalają i doprowadzają do tego, że reagują strachem, lękiem i niepokojem. W konsekwencji tylko w Polsce w Sylwestra giną tysiące ptaków. Rozbijają się one często o szyby. Od 2027 roku nie będą już ginąć w Królestwie Niderlandów, bo właśnie za półtora roku ma zacząć obowiązywać przegłosowany zakaz używania fajerwerków. Zakaz używania fajerwerków także w Polsce? To pytanie do Państwa. 22 i 7 trójek. A teraz w trójce Smolik i Kev Fox, Queen of Hearts. To królowa kier, zdaje się. Baby. Czy zakaz fajerwerków wzorem Holandii powinien być wprowadzony także w Polsce? To pytanie do Państwa 22,7 trójek, choć słyszeliśmy już dziś, że polityczny opór jest poważny. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji, a przecież mówimy nie tylko o Sylwestrze czy Danucie. Proszę pamiętać, że 31 grudnia jest także Danuty. Mówimy także chociażby o letnich imprezach. Czy z fajerwerków należy zakazać? To pytanie do Państwa. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. Bjorn and John, Young Folks, przegwizdane, jeśli damy się nabrać internetowym oszustom. Teraz News albo Fake News i Kuba Witkowski. News albo Fake News. Dziś o metodach cyberkradzieży starych jak ta na wnuczka, która co i raz mutuje jak wirus grypy. Cyberprzestępcy wciąż ślą nam linki, SMS-y czy maile, które mają nas złowić i jak się okazuje nadal skutecznie. Kliknięcie w ten link phishingowy to jest naprawdę chwila. Mówi Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Ja już nieraz rozmawiałem z osobami, które mają doświadczenie nawet w branży cyberbezpieczeństwa, świetnie znają to oszustwo i mówią: dałem się nabrać, bo się śpieszyłem, bo byłem zdenerwowany, bo ktoś mnie akurat rozproszył w momencie, kiedy dokonywałem tej albo innej czynności. W ten sposób wciąż tracimy pieniądze, bo przestępcy podszywają się też pod banki. Jak się okazuje, mamy tu swoje prawa. Jeśli doszło do oszustwa, pieniądze powinien nam bank zwrócić. Banki czasami odmawiają wypłacenia tych pieniędzy, mówiąc: no jak, przecież było podane hasło, był podany login, był podany wyłudzony kod jednorazowy, więc przestępcy nie przełamali żadnych zabezpieczeń i transakcja była autoryzowana. I to nie jest prawda. Banki tutaj celowo wprowadzają klientów w błąd, licząc na to, że oni po prostu odpuszczą i nie będą dalej dochodzili swoich praw. Transakcja autoryzowana to jest tylko taka, którą my świadomie potwierdziliśmy, której chcieliśmy. Owszem, transakcja potwierdzona naszym na przykład hasłem czy kodem, to jest transakcja uwierzytelniona, ale nie autoryzowana w prawnym tego słowa rozumieniu. W podobnej sprawie zapadł niedawno prawomocny wyrok, który jest efektem interwencji rzecznika finansowego. Pewna seniorka padła ofiarą oszustwa na Facebooku, które było akcją phishingową na inwestycje w Orlen. 85-letnia kobieta straciła prawie 20 tysięcy złotych. Bank bronił się przed wypłatą pieniędzy. Jest tylko jedna sytuacja, w której bank mógłby nie być odpowiedzialny za taką transakcję. To jest sytuacja, w której doszło do tak zwanego rażącego niedbalstwa ze strony klienta. I teraz pytanie, czym jest rażące niedbalstwo? Gdybym ja na przykład wyszedł teraz na miasto i zaczął wykrzykiwać, jakie jest moje hasło do banku i powiedzieć, logujcie się ludzie i bierzcie stamtąd pieniądze, to można powiedzieć, że jestem rażąco niedbały. Natomiast mamy w Polsce dość dużo już wyroków sądowych, które mówią, że rażącym niedbalstwem nie jest bycie ofiarą dobrze przygotowanego przestępstwa. Takim niedbalstwem nie jest też ustawienie hasła składającego się z daty własnych urodzin. Tutaj banki, szczerze mówiąc, korzystają z tego, że prawo jest, jak to mówimy, bezzębne. Nie ma wyraźnej kary za naruszenie prawa, więc one po prostu to prawo naruszają. Pierwsze wyroki podobne jak ten, który uzyskał rzecznik finansowy, mieliśmy w Polsce w roku 2019. Doświadczenie seniorki pokazuje jednak, że warto bić się o swoje. Proszę o tym pamiętać. A ja przypominam też, że każdego odcinka, także i tego, można posłuchać w podcastach Trójki, do czego gorąco zachęcam. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kubie dziękujemy i zapraszamy na więcej newsów i fake newsów w podcastach Polskiego Radia. A teraz Kaśka Sychacka i Dawid Podsiadło, ale to nie samoloty, to nadprzestrzenie. Masz ten uśmiech, który ja uwielbiam. I pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Nie wiadomo, która to już sfera. Myślałam, że tam wyżej to nic nie. Takich scenariuszy nigdzie nie widzę. Znów ci marzną palce, nosem piszesz. Na nikogo w końcu nikt nie czeka. Wciąż pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Ty dokańczać mógłbyś za mnie zdania. Nie ma co się przed tym masz tak wzbraniać. W tej całej ciemnej galaktyce tylko nam tak oczy mogą błyszczeć. Jeśli takie ważne, takie krótkie, to na później.